Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθο φως του απρόσιτον, και κατέφερνω τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα να πούμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα από το Γέροντα Παΐσιο, ένα κεφάλαιο που επιγράφεται για μια αρμονική οικογένεια. Θα πάρουμε αφορμή και κατά δύναμη να σχολιάσουμε πώς αρχίζει μια σωστή οικογένεια, και θα δείτε πως ο Γέροντας αναφέρεται και στη γνωριμία και στον αραβόνα, γιατί από εκεί ξεκινάει μια οικογένεια. Η καλή αρχή λοιπόν της οικογενειακής ζωής. Γέροντα, ρωτάει κάποιος, κάποιος νέος που έχει αποφασίσει την έγαμη ζωή με ρώτησε πως θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν. Και απαντάει ο Γέροντας Παΐσιος, καταρχάς να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί καθένας αναπαύεται διαφορετικά και με άλλον άνθρωπο. Έτσι, αυτό έχει σημασία που λέει ο Γέροντας. Αναπαύεσαι διαφορετικά εσύ από ό,τι ο άλλος. Ας μην θυμάμαι ο Γέροντας Παΐσιος ο ίδιος, ας πούμε, για τον εαυτό του έλεγε ότι εγώ αναπαύομαι μόνος μου. Όμως δεν αναπαύονται όλοι οι άνθρωποι να είναι μόνοι τους. Δεν το αντέχουν, ας πούμε. Γέροντας το ήθελε, το άρεσε να είναι μόνος του. Και σου λέει τι πρόβλημα έχεις, εγώ θέλω να είμαι μόνος σε ένα βουνό πάνω. Και άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι. Και ο Γεροπορφύριος, ας πούμε, πήγαινε στο δάσος και κοιμότανε μόνος στο δάσος. Είχε φτιάξει και ένα κασόνι για να μην κρυώνει, έμπαινε μέσα, έκλεινε και το καπάκι από πάνω, λοιπόν, για το βράδυ. Και κοιμότανε στο δάσος. Και είχε μια ζωή πολύ ωραία. Διαβάστε το Βίος και Λόγια να δείτε που τα γράφει, πώς ζούσε, ας πούμε. Σαν ένα αγρίμιο, ας το πούμε. Δεν ήταν αγρίμιο, ήταν πολύ έτσι, λεπτός άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αναπαύονται όλοι έτσι. Αναπαύεται άλλος να ακούει συνέχεια κάτι, ομιλίες. Άλλος αναπαύεται να μην ακούει, να έχει ησυχία. Θα βρεις λοιπόν έναν άνθρωπο καλό πρώτα, το τονίζει έτσι, καλή κοπέλα, και από την άλλη να τον αναπαύει κιόλας. Να ταιριάζουν λίγο τα χνότα τους. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί δυστυχώς έχει γίνει σαν εμπορική πράξη ο γάμος. Και εκείνο που συζητάμε είναι τα οικονομικά. Και χάνουμε το μέγεθος του μυστηρίου που είναι πρέπει να γίνεις ένας άνθρωπος, να γίνεις ένα με τον άλλο. Οπότε δεν έχει έννοια τα λεφτά μου και τα λεφτά σου, αφού είσαι ο ίδιος. Ή ας πούμε τα δικά μου και τα δικά σου. Αυτό το ψυχρό ρήμα που λέει και ο Μέγας Βασίλειος, το οποίο μας χωρίζει τους ανθρώπους, το ψυχρό ρήμα, τα δικά σου και τα δικά μου. Που μέσα στην Εκκλησία δεν ισχύει. Αν λειτουργούσαμε σωστά σαν Εκκλησία, θα είχαμε κοινοκτημοσύνη, να ξέρετε. Όπως λειτουργούσε η πρώτη Εκκλησία, που δεν υπήρχαν ιδιωτικές περιουσίες, ατομικές περιουσίες, έτσι. Ήταν όλα κοινά. Όπως είναι τώρα στο μοναστήρι. Έτσι λειτουργούσε η Εκκλησία τότε. Και τα μοναστήρια ουσιαστικά τι είναι, είναι η συνέχεια αυτής της Εκκλησίας. Δεν είναι ένα κατασκεύασμα από το υπερπέραν ούφο, ας πούμε, που μας προέκυψε δεν ξέρω από πού. Είναι η συνέχεια του αυθεντικού χριστιανισμού ο μοναχισμός. Και ο γάμος, ουσιαστικά, όπως έχουμε πει, είναι πάλι ένα μικρό μοναστήρι, όπου καλείσαι να βιώσεις αυτή την κοινοκτημοσύνη, τουλάχιστον με έναν άνθρωπο. Πραγματικά πρέπει να το βιώνουμε με όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος έμπαινε στην Εκκλησία, έφερε και την περιουσία του. Διαβάζετε τις πράξεις να δείτε. Όπως τώρα μπαίνεις στο μοναστήρι, φέρνεις και την περιουσία σου. Δεν έχει έννοια να πας στο μοναστήρι και να κρατάς το πορτοφόλι σου. Αυτό δεν είσαι καλό για μας. Είσαι ιδιόρυθμος και εντελώς εκτός πνεύματος μοναχικού. Να μην κοιτάξεις λοιπόν να είναι πλούσια ούτε όμορφη. Γιατί και η ομορφιά έτσι είναι πάλι ένα κριτήριο. Συνήθως οι όμορφες είναι και εγωίστρες και περήφανες. Και βασανίζονται και βασανίζουν και το σύζυγό τους μετά. Προπάντων να είναι απλή και ταπεινή. Απλότητα, το οποίο είναι μεγάλη αλήθεια. Απλότητα και ταπείνωση. Και βέβαια ταπεινός ποιος είναι. Ουσιαστικά η ταπείνωση είναι, λέει ο Βάσιλ Σάκ, είναι το χάρισμα που δίνει ο Θεός μετά το τέλος της πολιτείας. Αφού κάνεις ολοκληρώσει τους αγώνες τους πνευματικούς, μετά ο Θεός του δίνει το χάρισμα της ταπείνωσης. Είναι η κορυφαία αρετή, ο αληθινά ταπεινός. Αλλά ο Γέροντας φυσικά δεν λέει γι' αυτό. Πρέπει να βρεις μια Αγία, ας πούμε. Αλλά βρεις έναν άνθρωπο που να έχει αυτό το πνεύμα, το φρόνημα το ταπεινό. Έτσι, να έχει διάθεση να κάνει υπακοή. Όπως λέει η Εκκλησία, ο Χριστός μας, ότι γεννή πρέπει να υπακούει στον άνδρα. Και φυσικά και ο άνδρας πρέπει να υπακούει στη γυναίκα. Σημαίνει ότι ο άνδρας θα πρέπει να το παίζει αυταρχικός και δικτάκτορας. Πρέπει λοιπόν να προσέξει αυτά τα πράγματα, να μην είναι πλούσια και όμορφη, αλλά απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Τώρα λέει πολλά σε μια πρόταση. Καταρχάς να είναι θετικός άνθρωπος. Αυτό, αν θέλετε λίγο να το αναλύσουμε, σημαίνει να μην είναι δέσμια του συναισθηματισμού. Οι γυναίκες έχουν κατεξοχήν, ας πούμε, αναπτυγμένη την συναισθηματικότητα που λέμε, έτσι, την καρδιά. Και λιγότερο τη λογική. Οι άντρες έχουν κατεξοχήν τη λογική και λιγότερο την καρδιά. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Θεός σας μετεριάζει άνδρα και γυναίκα και υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το πράγμα. Ώστε και ο άντρας να μην γίνει άκαρδος και η γυναίκα να μην είναι παράλογη. Έχει έναν άντρα στιβαρό που την κρατάει με τη λογική. Αλλά πρέπει και η γυναίκα να είναι λίγο θετικός άνθρωπος. Άμα είναι τελείως, ας πούμε, αφημένη στα συναισθήματα και σου λέει έτσι μου βγήκε, έτσι το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Εστάζω. Μετά ο άντρας έχει πρόβληματα. Πονοκεφαλιάζει. Να έχει λοιπόν, να είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό. Γι' αυτό και στην Εκκλησία θαυμάζουμε τις ανδρείες γυναίκες και οι Άγιες είναι ανδρείες. Δηλαδή έχουν φρόνημα ανδρικό, δεν έχουν φρόνημα δειλίας, όπως είναι, ας το πούμε, στη φύση της γυναίκα δειλή. Αλλά καλείσαι μέσα στην Εκκλησία να το ξεπεράσεις. Και με τη χάρη του Θεού μπορείς και να ομολογήσεις Χριστό και να δώσεις και τη ζωή σου για τον Χριστό και να συντρίψεις έτσι τον υψηλό αυχένα των υπερήφανων ανθρώπων. Όπως ήταν οι δικαστές, ας πούμε, που κρίνανε τις γυναίκες και ήταν μερικές από αυτές αδύναμες κοπελίτσες και όμως οι γυναίκες τους συντρίβανε στην κυριολεξία με τη στάση τους, με τη σταθερότητά τους και με τον ανδρισμό τους. Σας έλεγα για μια γυναίκα μάρτυρα πριν λίγες μέρες τη γιορτάζαμε, που την βασάνιζαν εκεί οι δήμοι και στο τέλος κουράστηκαν. Κατσέ γιατί παιδιά θάρρος, ρίχνετε κι άλλο. Τους έδινε θάρρος δηλαδή αυτή η κοπελίτσα. Λοιπόν, είναι το ανδρείο φρόνημα. Και χρειάζεται να έχει και λίγο η γυναίκα από αυτό. Να μην είναι τελείως χυμένη στα συναισθήματά της και αφημένη. Και να μην έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έτσι που Από τη φύση της γυναίκα είναι δειλή και είναι και συναισθηματική και δουλεύει πιο πολύ με την καρδιά παρά με το μυαλό. Και γι' αυτό μπορεί να κάνει και πράγματα παράλογα. Αυτό όταν συμβαίνει, δηλαδή δεν έχει περισσότερο πόσο χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό βοηθάει και τον άντρα να μην μπορεί να κεφαλιάζει και να βρίσκει και κατανόηση. Γιατί αλλιώς, αν η γυναίκα λειτουργεί μόνο με το συναίσθημα, ο άντρας λειτουργεί με τη λογική, θα της λέει λογικά πράγματα και αυτή δεν τα καταλαβαίνει. Θα δεν μπορείς να συνοηθείς μετά. Οπότε, όλα αυτά είναι σπουδαία κριτήρια. Έτσι, να βρεις έναν άνθρωπο που να μπορείς να συνοηθείς. Αν ο νέος, αν έχει και φόβο Θεού, συν τα προηγούμενα που είπαμε, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Και είναι ευχής έργο. Βλέπετε, ο γέροντας, το φόβο του Θεού, ας πούμε, τον βάζει λίγο μετά. Πρώτα σου λέει να βρεις έναν άνθρωπο με απλότητα. Έναν άνθρωπο που να είναι λίγο θετικός, έτσι κάποια πράγματα που εύκολα, ας πούμε, τα βρίσκεις, σχετικά εύκολα. Το φόβο του Θεού δεν το βρίσκει τόσο εύκολα, οπότε το βάζει κάπως δεύτερο. Αλλά είναι ευχής έργο να βρεις μια γυναίκα που να έχει και φόβο Θεού, να εξομολογείται, να έχει πνευματικό. Αλλά βρεις και μια που έχει, τέλος πάντων, αρκετά θετικά στοιχεία από τα προηγούμενα, σου λέει προχώρα και έχει καλή ελπίδα, καλή προοπτική αυτή η γυναίκα για να εξελιχθεί και να γίνει και κατά Θεόν σωστή. Αν έχει λοιπόν και φόβο Θεού και ταπείνωση, που καλό είναι να τα έχει και κανονικά πρέπει να τα έχει, και θα έλεγα δεν συμφέρει κανείς να ξεκινήσει με πειραματικά, ας το πούμε, πειραματιζόμενος. Σου λέει θα την αλλάξω. Δεν μπορεί να την αλλάξεις. Δυστυχώς δεν μπορεί να την αλλάξεις. Μάλλον αυτή θα σου αλλάξει τα φώτα. Έτσι παρά εσύ θα αλλάξει. Γιατί είναι ο άνθρωπος δύσκολος να αλλάξει. Από μια ηλικία και μετά. Πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο. Αν έχουν πνευματικό κοινό, δεν έχουν. Τότε ναι, ναι. Αλλά μιλάω για αυτές οι οποίες δεν έχουν. Και λέει ο άντρας να την πάρω, να την αλλάξω εγώ. Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Αν έχει μια καλή διάθεση, έχει φόβο Θεού, έχει αυτά τα προηγούμενα, υπάρχει μια ελπίδα. Αλλά αυτό θα φανεί και στη διάρκεια του αραβώνα. Αυτό δεν έχει κανείς να παντρευτεί μια γυναίκα η οποία δεν έχει, ας το πούμε, ξεκινήσει τουλάχιστον να εξομολογείται. Έστω με την παρακίνηση του αραβωνιαστικού της. Αν ο νέος σκέφτεται, αν έχει λοιπόν και φόβο Θεού, πιάνεται χέρι-χέρι και έχει ταπείνωση, μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου, γιατί είναι ρεύμα. Ο κόσμος είναι πάλι ένα ρεύμα. Ο έγκαμος σημαίνει ότι θα μείνει μέσα στο το ρεύμα. Τους τέσσερις θα έχει ένα μεγάλο αγώνα. Και ξέρετε, η γυναίκα δυστυχώς παρασύρεται πιο εύκολα από τον άντρα από αυτό το ρεύμα. Και πρέπει ο άντρας ο ευσεβής να προσέξει πολύ να μην παρασυρθεί από τη γυναίκα, η οποία θα τον τραβάει στα κοσμικά. Και με το ντύσιμό της και με τα λούσια της και με το σπίτι και με το να αλλάξουμε τα έπιπλα και τις κουρτίνες, χίλια δυο. Και ξεφεύγει ο άντρας μετά. Ενώ νομίζει ότι είναι στιβαρός και θα κρατήσει, ας πούμε, και θα φέρει και τη γυναίκα εκεί που θέλει, παθαίνει το ανάποδο και παρασέρεται από το κοσμικό ρεύμα. Γιατί είναι πολύ ισχυρό αυτό το ρεύμα. Και όταν έχει σύμμαχο και τη γυναίκα, βλέπετε τι έπαθε ο Αδάμ, ας πούμε. Ο Αδάμ από τη γυναίκα δεν έπαθε. Επίσης έφταιγε κι αυτός, φυσικά έφταιγε. Αλλά πρώτα παρασύρθηκε η γυναίκα. Αν ο νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στους γονείς της. Βλέπετε πόσο γέροντας τα βάζει τα πράγματα στη θέση του. Πώς θα κάνεις. Σκέφτεται μια γυναίκα, μια κοπέλα, ότι είναι ίσως πιθανόν καλή για σύζυγος, για μητέρα των παιδιών σου. Τι θα κάνεις. Πρώτα το πεις στους γονείς της. Με κάποιο συγγενικό πρόσωπο, όχι εσύ ο ίδιος. Θα βάλεις κάποιον άλλον, δικό σου. Και κατόπιν θα το συζητήσει και ο ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Έτσι βλέπεις, πάμε με κατατάξει. Γιατί η κοπέλα κάπου ανήκει, δεν είναι ξεκάρφωτη. Να πας κατευθείαν στην ίδια. Όχι, πρώτα θα πας στους γονείς. Στη συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβώνες, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ. Πολύ σημαντικό και αυτό. Να προσπαθήσει το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει την κοπέλα σαν αδερφή του και να τη σέβεται. Δεν είναι σωστό που επικρατεί αυτή η άποψη και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο ίσως. Αφού αραβωνιαστήκαμε μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα σχέση. Όχι, δεν είναι. Ο αραβώνας δεν είναι γάμος. Είναι αραβώνας. Είναι η περίοδος της νηστείας. Και πρέπει να τη βλέπεις σαν αδερφή σου και να τη σέβεσαι. Αν αγωνιστούν και οι δυο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους στη διάρκεια του αραβώνα, τότε στο μυστήριο του γάμου, όταν το στεφανός οι ιερέας θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Θεού. Έτσι, γιατί το στεφάνωμα, ξέρετε, το έχουμε πει νομίζω, αυτό σημαίνει ότι νίκησαν στον αγώνα, στο άθλημα, που λέγεται αγνότητα. Γι' αυτό το στεφανόν η Εκκλησία. Ότι είναι νικητές. Και θα πάρουν πλούσια τη χάρη του Θεού. Είναι όπως κανείς μετέχει στα μυστήρια της κοινωνίας. Ωφελείσαι από τη Θεία Κοινωνία. Εξαρτάται. Μπορεί και να ωφεληθείς. Άμα εκεί πας βρώμικος, ακάθαρτος, δεν θα ωφεληθείς. Μάλλον θα κατακριθείς. Γι' αυτό και λέμε, μη είσαι κρίμα, είσαι κατάκριμα, Κύριε. Μη μου γίνει η Θεία Κοινωνία κρίμα και κατάκριμα. Πότε γίνεται κρίμα και κατάκριμα? Όταν πας απροετοίμαστος. Όταν πας βρώμικος. Ο λογισμός μου λέει, και δεν νομίζω να έχω λάθος, ότι το ίδιο κρίμα και κατάκριμα παίρνουν και αυτοί που πάνε στο γάμο. Στο μυστήριο του γάμου, βρώμικοι. Έτσι. Γιατί πας στο μυστήριο του γάμου, γιατί πας? Για να πάρεις το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το μυστήριο είναι τρόπος λήψεως του Άγιου Πνεύματος, το κάθε μυστήριο. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και γεμίζει την ψυχή σου, την καρδιά σου, όπως το είναι. Αλλά πώς θα έρθει άμα είσαι βρώμικος? Εκεί δεν πλησιάζει. Εξού και οι αποτυχίες. Έτσι. Ο καθένας έχει δύο και τρεις γάμους και τέσσερις και έχει χαθεί ο λογαριασμός, ας πούμε. Και εκείνοι που θησαυρίζουν είναι τα γραφεία με τα νηφικά και τα είδη γάμου, ας πούμε. Οι οποίοι πλέον ξέρουν με το που θα σε δουν, ξέρουν αν θα ξανάρθεις ή όχι. Με άλλοι. Μετά από έξι μήνες θα έρθει με άλλοι αυτό, θα δεις. Γιατί σου βλέπουν ότι τσακώνται εκείνη την ώρα που διαλέγουν τα νηφικά και τα. Πώς το λένε αυτά, τα προσπέκτους. Να διαλέξουν τα προσκλητήρια. Θα πάρουν λοιπόν πλούσια τη χάρη όταν σεβαστούν ο ένας τον άλλον στην περίοδο της νηστείας. Όπως λέει ο Άγιος ένας Εξόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα της νίκης κατά της ειδονής. Η ειδονή είναι ο εχθρός, πρέπει να νικηθεί. Στέφανοι τες κεφαλές των νυμφίων επιτίθενται, λέει ο Εξόστομος, σύμβολο της νίκης. Ότι αίτητοι γενόμενοι, γιατί έχουν ήδη γίνει αίτητοι και γι' αυτό ούτω προσέρχονται τη ευνή. Και έτσι πηγαίνουν, πλησιάζουν ένας τον άλλον, ότι μη κατηγονίστησαν υπό της ειδονής, γιατί πλέον δεν τους νίκησε η ειδονή, τη νίκησαν. Έτσι. Ο άνθρωπος πρέπει να νικήσει την ειδονή, τη φιλειδονία, είναι θεμελιώδες πάθος. Και αυτή η νίκη πρέπει να αρχίσει πριν το γάμο. Στη συνέχεια, όσο μπορούν μετά το γάμο, έτσι, αφού πετύχουν στο στάδιο της νηστείας την αγνότητα, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης, για να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δύο και να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Δηλαδή το ζητούμενο πάντα η αγάπη. Και μέσα στο γάμο και μέσα στην εκκλησία και μέσα στο μοναστήρι και όπου και να είσαι. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αλλά ποια αγάπη? Για Χριστό. Η αγάπη η αιώνια, η αγάπη που, η οποία ουδέποτε εκπίπτει. όχι η κοσμική αγάπη, η σαρκική αγάπη, η οποία, ας πούμε, είναι στερεωμένη σε πρόσκαιρα πράγματα, σε χρήματα, σε σάρκα, σε ομορφιά. Εκεί στερεώνεται η σαρκική αγάπη. Γι' αυτό και εκπίπτει, όταν εκπέσουν τα στηρίγματα. Έτσι. Κάποια στιγμή θα εκπέσουν τα στηρίγματα, τα πρόσκαιρα. Θα χάσει την ομορφιά της η γυναίκα σου. Τι θα γίνει? Θα πεις, αυτό που λένε οι κοσμικοί, δεν γίνεται μια ζωή να είσαι με έναν άνθρωπο, πρέπει να αλλάξεις, να έχεις ποικιλία σου. Αυτά είναι τελείως αντίθετα από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί ακριβώς ο κόσμος δεν έχει αυτή την αγάπη την κατά Θεόν, έχει την κοσμική, τη σαρκική, η οποία εκπίπτει, ξεπέφτει. Ενώ η αιώνια αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Γιατί? Γιατί είναι η αγάπη του Χριστού. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι μας χωρίζει από τις αγάπες του Χριστού? Δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι που να κάνει τον Χριστό να πάψει να μας αγαπάει, ας πούμε. Ό,τι και να κάνεις τον Χριστό, δεν μπορείς να τον κάνεις να μην σε αγαπάει. Οτιδήποτε. Και έτσι γίνεται και ο Χριστιανός. Ό,τι και να του κάνεις, δεν πάβει να σε αγαπάει. Αυτό θα λέγαμε είναι που τρελαίνει τους ανθρώπους του κόσμου. Να σε μισούν, να σε χτυπούν, να σε φτύνουν, να σε βρίζουν και εσύ να συνεχίσεις να τους αγαπάς. Αυτό είναι το πιο μεγάλο κήρυγμα. Αυτό ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί και τράβηξαν κοντά τους όλο τον κόσμο. Έτσι. Σήμερα δεν το ζούμε. Δυστυχώς. Γι' αυτό και έχει ο κόσμος από τον Θεό, την Εκκλησία. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν εκπροσωπούμε το σωστό Χριστό. Έτσι. Και όταν μας βρίζουν, όταν μας μισήσουν, μισούμε κι εμείς, βρίζουμε κι εμείς. Έτσι, ανταποδίδουμε. Ή τέλος πάντων κρατάμε μούτρα, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν αγαπάμε. Και αυτό καλείται να το βιώσει και ο σύζυγος με τη σύζυγο. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί ο ένας να μισήσει τον άλλο. Τι σημαίνει, ο άλλος θα πρέπει να πάψει να τον αγαπάει? Αν είναι γνήσια εν Χριστώ αγάπη, δεν θα πρέπει να τον αγαπάει. Έτσι και κατ' εξουσία αυτό πρέπει να το κάνει ο άντρας. Ο οποίος σύμφωνα με την εντολή του Θεού πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του. Την οποιαδήποτε. Και με οποιοδήποτε τρόπο φερωμένη σε αυτόν γυναίκα του. Έτσι, ό,τι και να του κάνει η γυναίκα του, δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει να σταματήσει να την αγαπάει. Ας καλλιεργήσουν, πρέπει να καλλιεργήσουν λοιπόν αυτή την αγάπη. Για να είναι μαζί τους και ο Χριστός. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Μέχρι να μάθουν να βγαίνουν από τον εαυτό τους, έτσι. Να μάθουν να θυσιάζονται, να σταυρώνονται, να πλένουν τα πόδια ένας του άλλου. Γιατί και η αγάπη είναι μια τέχνη, έτσι. Και είναι, μπορεί να πούμε, μια μετοχή στην αγάπη του Θεού, μια μετοχή στη χάρη, μια μετοχή στο Άγιο Πνεύμα. Και αυτό θέλει έναν τρόπο. Πώς θα μπαίνεις μέσα στην κατάσταση του Θεού, δηλαδή, μέσα στην κατάσταση της χάρης. Με στην κατάσταση της αγάπης, της άκτης της που είναι ο Θεός. Στην αρχή έχει μια δυσκολία και πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους, να τακτοποιηθούν για να ζουν μετά αυτή τη χαρά. Έτσι συμβαίνει σε κάθε αρχή. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του και πετούσε ίσα με μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει εύκολα τα ζωήφια και έκανε μια ώρα για να πιάσει κανένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόμουν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ο φοιτητής, όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίζει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Ο δόκιμος στο μοναστήρι στην αρχή έχει και αυτός δυσκολίες. Ο νέος όταν παντρευτεί, πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Επόμενο είναι αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μας καταβάλει, ούτε να τα παρατήσουμε, ας πούμε, με τις πρώτες δυσκολίες. Πειράζει γέροντα αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άντρα? Δεν υπάρχει κανόνα της Εκκλησίας που να λέει πως αν μια κοπέλα είναι 2 ή 3 ή και 5 χρόνια μεγαλύτερη από τον νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε το αντίστροφο προφανώς. Μεγάλη διαφορά ηλικίας δεν τώρα η πολύ μεγάλη διαφορά ίσως δεν βοηθάει. Αλλά πάλι δεν υπάρχει κανόνας. Από ό,τι ξέρω, για μεγάλη διαφορά. Αλλά μετά εκεί ίσως είναι λίγο δύσκολο να τα βρούνε, ξέρω εγώ. Αλλά με την βοήθεια του πνευματικού όλα γίνεται. Καλά, εκεί δεν ήταν αντρόγυνο, ήταν προστάτης, ήταν μνηστία μόνο. Δηλαδή, την προστάτευσε την Παναγία για τον κόσμο. Δεν είχαν ποτέ σχέσεις σαρκικές. Ήταν καθαρή η Παναγία, είναι παρθένος. Και πριν και κατά και μετά τη γέννηση του Χριστού μας. Κάτι άλλο. Πάμε σε αυτή την προετοιμασία. Δεν γιάννα, όχι σε εκείνη. Όχι πολύ, δεν πρέπει να είχαμε πολύ. Αλλά ήταν μεγάλη ηλικία και οι δύο, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς. Κάτι άλλο. Ναι, γιατί. Ουσιαστικά τότε ο μεγάλος βίος, όπως είχατε αναφέρει μια φορά στη ιστολόγια, είναι σαν μια άσκηση για τον κάθε σύζυγο απέναντι στον άνθρωπο, εφόσον δείχνει υπακοή και θυσιάζεται, ας πούμε. Βέβαια. Είναι μια μοναχική ζωή, ας πούμε. Πώς να το πούμε έτσι, αμφίδρομη. Δηλαδή, ο ένας κάνει υπακοή στον άλλον. Στο μοναστήρι έχεις, ας πούμε, να κάνεις υπακοή στον γέροντα και σε όλους τους άλλους. Έτσι. Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να κάνει υπακοή στον άλλον πάλι. Φυσικά, ίδιος δρόμος είναι. Γιατί η υπακοή είναι αυτή που απομακρύνει το εμπόδιο του Θεού. Το εμπόδιο που λέει στο Θεό, stop. Δεν αφήνει το Θεό να εργαστεί μέσα μας. Το εμπόδιο αυτό είναι το θέλημά μας. Όσο κανείς κρατάει το θέλημά του, δεν επιτρέπει στο Θεό να εργαστεί μέσα του. Να εργαστεί τη σωτηρία, να εργαστεί την κάθαρση και το φωτισμό. Οπότε κόβεται στο θέλημά σου, στη σύζυγό σου, στο σύζυγό σου, αντίστοιχα, απομακρύνεις αυτό το εμπόδιο και επιτρέπεις τον Θεό να εργαστεί μέσα σου. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Το οποίο είναι, σας είπα, το μόνο αγώνισμα και το σωτήριο και το λυτρωτικό, το οποίο εφαρμόζεται και στις δύο κατηγορίες, και στους μοναχούς και στους μεγάλους. Τώρα, αν θέλεις, μπορείς να μην κάνεις υπακοή, έτσι, αλλά δεν θα καθαριστείς, δεν υπάρχει ούτως να καθαριστείς. Γι' αυτό υπάρχουν και μοναστήρια που δεν ζουν το Θεό και υπάρχουν και οικογένειες που δεν ζουν το Θεό και ζουν την κόλαση. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει υπακοή. Η αλληλοϊ υπακοή. Και χορεύει ο πονηρός. Κάτι θέλω να σας χαρώ. Αν αναπάς σε μια γενικά στοιχεία του χαρακτήρα της, καλώς είναι οι ευαισθησίες, αυτό είναι σωστή ή τοποθέτηση η αγάπης. Είναι και αυτό κοσμικού τύπου αγάπη. Εξαρτάται. Αν την αγαπάς αυτονομημένα, πάλι την έχεις κάνει είδωλο. Είναι κοσμική αγάπη. Έτσι. Την αγαπάς αυτονομημένα. Δεν αγαπάς ως φανέρωση του Θεού. Γιατί αυτά που έχει τα καλά είναι του Θεού. Είναι του Θεού. Ναι. Οπότε εκεί, ναι, εκεί τον αγαπάς σωστά, ας πούμε, ως εικόνα του Θεού. Και ως φανέρωση της χάρης του Θεού. Αλλιώς μπορεί να τη λατρέψεις την ίδια. Αυτό είναι το επικίνδυνο, έτσι, και να την κάνεις Θεό, να την βάζεις θέση του Θεού. Και αν πεθάνει θα τρελαθείς, ας πούμε, θα πεθάνεις κι εσύ. Όπως έχει συμβεί, δηλαδή. Όχι, έτσι. Ναι, θα την αγαπάς και το ίδιο όπως αγαπάς και τους υπόλοιπους συνανθρώπους παραπάνω. Κανονικά πρέπει να φτάσουμε να αγαπάμε όλους εξίσου, λένε οι πατέρες. Όλους. Όλο τον κόσμο εξίσου. Έτσι. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Και το εξής τώρα τι σημαίνει. Σημαίνει όπως ο Χριστός. Καθώς εγώ ηγάψα εμάς, λέει, έτσι να αγαπάτε αλλήλους. Πώς μας αγάπησε ο Χριστός. Μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή να είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, στο γάμο, τι ψάλλουνε. Το μαρτυρικό. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία, κοιτάξτε, πού πάτε, σε μαρτύριο πάτε. Πάτε για να μαρτυρήσετε, έτσι, για να σταυρωθείτε, για να θυσιαστείτε. Είστε υποψήφιοι μάρτυρες. Αυτό λέει. Έτσι, δεν τα ωραιοποιεί η εκκλησία, σου λέει αγάπης και λουλούδια, φέρτε, ας πούμε, να αυτό είναι. Ανθόσπαρτος βίος. Πόσο ανθόσπαρτος θα το δεις στην πορεία. Έτσι, είναι μαρτυρικός βίος, όπως και ο μοναχικός. Γιατί ο μεγαλύτερος πόνος είναι αυτό, να αρνηθείς το θέλημά σου. Αυτός είναι ο πιο μεγάλος πόνος. Αν θες να πας το, ξέρω εγώ που να πας, πει η γυναίκα σου, όχι, δεν θα πας. Κάνεις πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να κάνετε και διάλογο, ας πούμε. Αν είναι παράλογο η απέτηση. Mm. Γιατί να μην πάω, να εξηγήσει τον λόγο. Και άμα είναι λογικός, δεν πρέπει να υπάρχει και διάλογος ή... πρέπει να υπάρχει. Αλλά πώς. Με ταπείνω. Είναι πολύ δηλαδή η απέτηση. Είναι, πώς θα το πεις. Ας πούμε και εγώ τώρα, μου πει ο Γιώργος, δεν θα κάνεις αυτό. Μπορώ να του πω γιατί και πώς, να εσύ σου εξηγήσεις. Μπορώ. Αλλά πώς θα το πω. Έτσι, θα το πω για όταν ευλόγησου να έχω ένα λογισμό. Μήπως αν το κάνουμε έτσι. Έτσι. Όχι για όταν τι είναι αυτά που λες και δεν στέκει και η επιστήμη λέει άλλα. Όχι έτσι, κατάλαβες. Έτσι πρέπει να κάνεις και με τη σύζυγο. Μπορείς να κάνεις, μπορείς να κάνεις. Κοίταξε, το τέλειο είναι να μην κάνεις καθόλου διάλογο. Ναι, μόνο αν είναι αμαρτία εξόφθαλμη. Όταν είναι αμαρτία εξόφθαλμη, εκεί δεν θα το κάνεις, έτσι. Θα προσπαθείς να της πεις. Όταν δεν είναι αμαρτία, και είναι απλώς, σου κόβει ένα καπρίτσιο δικό σου. Μια... εκεί σε συμφέρει και να μην κάνεις και διάλογο, ακόμα καλύτερα. Κατάλαβες. Ναι. Νομίζω η ψυχή μας το πληροφορείται αυτό. Ναι. Ακριβώς. Όταν υπάρχει αγάπη, έτσι, αληθινή Χριστό αγάπη, εκεί σε φωτίζει ο Θεός. Φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Πότε πρέπει να μιλήσει και πότε δεν πρέπει. Και να κάνεις υπακοή. Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο. Αν λειτουργήσουν έτσι τα ανδρόγυνα, η ζωή είναι παράδεισος. Γιατί πλέον ο άλλος γίνεται για σένα ο δρόμος. Σε δείχνει το δρόμο. Μέσα από την υπακοή, όταν εσύ προσεύχεσαι να το φωτίσει ο Θεός και μέσα από τον άλλο να βρεις το θέλημα του Θεού, έχοντας αρνηθεί το δικό σου θέλημα τελείως, έτσι, βρίσκεις τον Θεό, βρίσκεις το θέλημα του Θεού, έτσι. Όπως και ο υποτακτικός με τον γέροντα, Τι θα κάνω, δεν έχει τι θα κάνω, θα ρωτήσω τον γέροντα, πολύ απλά. Και είσαι ξένιαστος, είσαι ελεύθερο πουλάκι. Και με τις υποθέσεις, τα ερωτικές, τι θα κάνω, θα ρωτήσω τη γυναίκα μου, πολύ απλό. Και επειδή ακριβώς ταπεινώνεσαι και βάζεις στην άκρη τη λογική σου, ο Θεός φωτίζει τη γυναίκα σου να σου πει αυτό που πρέπει να σου πει. Ενώ πεις να το σκεφτώ, να βάλω τη λογική μου κάτω, και παρεμπιπτόντας ας πούμε ίσως να το ανακοινώσω και στη σύζυγο, τότε είναι εγωισμός. Έτσι. Mm-hmm. Πριν ήθελα να χρησιμοποιούμε τη λογική μας, γιατί την παραγωνίζουμε. Ναι, δεν είναι αδύνατο. Μπορείς. Και αυτό μπορείς. Και αυτό μπορεί να το κάνεις. Και πρέπει να το κάνεις, να τη χρησιμοποιήσεις και τη λογική. Αλλά να μην κλειδωθείς εκεί πέρα. Έτσι, κλειδώσεις την απόφασή σου εκεί. Γιατί μπορεί να σου φαίνεται λογικό κάτι και η σύζυγός σου πει όχι. Εκεί θα το δεχτείς από το Θεό. Και θα πεις, εντάξει, θα πω λέει όχι. Εγώ τη βάζω στην άκρη τη λογική. Έτσι. Κάτι άλλο. Πάμε και πιο κάτω. Στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Πολλές φορές ο κόσμος μιλάει για συμφωνία χαρακτήρων και μάλιστα ως αιτία διαζυγίου. Ας λέει συμφωνία χαρακτήρων, χωρίζουμε. Και όμως θα δείτε εδώ τι λέει ο Γέροντας. Δεν δικαιολογείται ας πούμε χωρισμός λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων. Χωρισμός δικαιολογείται από τον Χριστό μας μόνο σε μια περίπτωση, έτσι, στην περίπτωση της Μοιχείας. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος, γιατί δεν συμφωνεί με τη γυναίκα του. Είδα όμως ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσά τους. Έχει ένα εξόγκωμα αυτός, κάποιο άλλο η γυναίκα του και δεν μπορούν να πλησιάσουν ένας τον άλλον. Τα εξοκόμματα έτσι είναι οι αδυναμίες, τα ελαττώματα, τα πάθη. Κανένα δεν είναι άγιος. Έχει ένα εξόγκωμα λοιπόν αυτός, ένα αυτή, χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Ξέρετε τι πλάνη που έχει ο ξενουργός. Πάρε δύο σανίδες απλάνιστες. Η μία έχει σε αυτό το σημείο ένα ρόζο, η άλλη σε εκείνο το σημείο και αν πας να τις ενώσεις μένει ένα κενό ανάμεσά τους. Άμα όμως πλανήσεις λίγο τη μία από εδώ, λίγο την άλλη από εκεί, αλλά με την ίδια πλάνη, αμέσως εφάπτονται. Έτσι κολλάει η μία στην άλλη. Ο Γέροντας εννοεί ότι η εργασία αυτή γίνεται το πνευματικό, το πλάνισμα. Και είναι αποτελεσματική εφόσον οι σύζυγοι θα έχουν τον ίδιο πνευματικό. Ώστε το πλάνισμα να γίνει με την ίδια πλάνη. Έτσι, δεν μπορεί να έχει την κάσα στην Αριδαία, έλεγε και το παράθυρο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ταιριάξουν ποτέ. Θέλει να είναι ο ίδιος. Μου λένε μερικοί άνδρες, δεν συμφωνώ με τη γυναίκα μου. Είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ. Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ο Θεός? Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν τα αντρόγυνα για να μπορούν να ζουν πνευματικά? Και τα να ταιριάζουν εννοούν να έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού? Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλλήμον αν ήσασταν ήδη χαρακτήρες. Σκεφτείτε θα γινόταν αν λόγου χάρη και οι δυο θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζατε το σπίτι. Θυμώσου ένας, θυμώσου άλλος, θα αρπαζόντουσαν. Ή αν και οι δυο είσαστε ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσαστε όρθιοι. Έτσι. Ή αν είσαστε τσιγκούνιδες, θα ταιριάζετε μεν, αλλά θα πηγαίνετε και οι δυο στην κόλαση. Γιατί τσιγκούνιδες πάρει την κόλαση. Αν πάλι είσαστε απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι, θα το διαλύετε. Και τα παιδιά θα γύρω στους δρόμους. Αν βλέπετε πώς ταιριάζει, ο άντρας ας πούμε είναι σπάταλος, η γυναίκα είναι οικονόμος, υπάρχει μια ισορροπία. Ένα στραβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα. Γι' αυτό τι γίνεται? Οικονομάει ο Θεός ένας καλός να πάρει ένα στραβόξυλο για να βοηθηθεί. Γιατί μπορεί να είχε καλή διάθεση αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. Και έχει γίνει στραβός. Στραβόξυλο. Από μικρός δεν βοηθήθηκε, πήρε στραβά κλίση ο κορμός και έγινε στραβόξυλο. Άρα αν ταιριάξει με έναν καλό, υπάρχει ελπίδα και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν πολλές τέτοιες. Μόλις κάποιος, ήμουν ο τέτοιος λέει πατρί, ήμουν τελείως. Εκτός εκκλησίας, εκτός τα πάντα. Και η γυναίκα με την υπομονή της, με αυτό, τον έφερε. Τα οικονομάει ο Θεός τα πράγματα. Και μέσα από αυτή την ποικιλία, ας πούμε, και την λεγόμενη συμφωνία, σώζονται πολλοί άνθρωποι έτσι. Εξάλλου βλέπετε και μέσα στη φύση πως υπάρχει αυτή η ποικιλία. Αυτή η μοναδικότητα στο κάθε πράγμα και στο κάθε πρόσωπο. Καταρχήν κανένας άνθρωπος δεν όμοιος με τον άλλο. Αποκλείεται να βρεις άνθρωπο όμοιο με τον άλλο. Παιδάκι ας πούμε να είναι όμοιο με ένα άλλο παιδάκι. Κανένα. Τίποτα. Θυμάμαι όταν είχα πρωτοξεκινήσει να εξομολογώ μικρά παιδάκια και με είχε κάνει εντύπωση το πράγμα. Έβλεπα πολλά παιδιά γιατί ήμουν σε ένα σχολείο 1500 παιδιά. Λοιπόν, δεν μπορούσα να βρω ένα παιδί όμοιο με το άλλο. Κανένα. Ούτε να πει αυτό έκανε ίδια εξομολόγηση με τον άλλο. Κανένα δεν κάνει ίδια εξομολόγηση. Ο καθένα εξομολογείται με τον δικό τρόπο. Λοιπόν, είναι αυτή η μοναδικότητα, αυτή η ομορφιά του Θεού. Που δεν φτιάχνει όπω φτιάχνουμε εμεί κουτάκια, α πούμε, και φωτοκόπια. Οι μικροδιαφορέ των χαρακτήρων των συζύγων βοηθούν να δημιουργηθεί μια αρμονική οικογένεια. Γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και είναι και μια οικονομία Θεού, ξέρετε αυτό, ώστε να ταπεινωνόμαστε. Γιατί ο ένας πρέπει να έχει ανάγκη του άλλου. Αλλήμον αν είμαστε αυτόνομοι, τελείως αυτόνομοι. Ο καθένας να ήταν αυτάρκης, ας πούμε, να είχε τα πάντα. Να μην χρειαζόταν κανέναν άλλον. Θα είμαστε φοβερά εγωιστές. Δηλαδή αυτό το αίσθημα της αυτάρκειας το τρέφει η τεχνολογία στον άνθρωπο και ο πολιτισμός. Ότι είσαι παντοδύναμος, είσαι το κομπιούτερ σου, έχεις τα πάντα σου με μπροστά σου, τα λέχεις τα πάντα. Είναι μια ψευδαίσθηση. Όσο και να το κάνουμε δεν μπορούμε, έχουμε ανάγκη τον άλλον. Και είναι οικονομία Θεού αυτό, για να σωθούμε. Γιατί άμα μας πιάσει περηφάνεια, πάει. Περηφάνεια ίσον κόλαση. Στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο και το γκάζι για να προχωρήσει, αλλά και το φρένο για να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο είχε μόνο φρένο, δεν θα κουνιόταν. Και αν είχε μόνο ταχύτητες, δεν θα σταματούσε, δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Σε έναν δρόγινο, ξέρετε τι είπα, επειδή ταιριάζεται, γι' αυτό δεν ταιριάζεται. Αυτοί ήταν οι ίδιοι χαρακτήρες, περίπως. Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και οι δύο τα χάνουνε και αρχίζουνε. Όχι, τι πάθαμε ο ένας. Όχι, τι πάθαμε ο άλλος. Ο ένας βοηθάει δηλαδή τον άλλο να απελπιστούν πιο πολύ. Δεν μπορεί να τον τονώσει λίγο. Για στάσου να του πει, δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει. Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα, έτσι. Παθαίνει ο ένας κατάθλιψη, παθαίνει ο άλλος μελαγχολία, τέζα και οι δύο κάτω. Και στην αγωγή των παιδιών, όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο, ο άλλος λέει αφήσε λίγο τα παιδιά ελεύθερα. Και ανασένουν λίγο και τα παιδιά. Σκέψου να ήταν και οι δύο πιεστικοί, ας πούμε, τα σφίγγαν τα παιδιά και οι δύο, θα σκάγανε τα καημένα. Οπότε οικονομάει ο Θεός να είναι ένας λίγο πιο φιλελεύθερος και να ανασένουν και αυτά λιγάκι. Αλλά αν ήταν και οι δύο φιλελεύθεροι, πάει, τα χάνανε τα παιδιά. Χρειάζεται και ο άλλος να συγκρατεί. Αν τα στριμώξουν και οι δύο, θα χάσουν τα παιδιά τους. Και αν τα αφήσουν και οι δύο ελεύθερα, πάλι θα τα χάσουν. Ενώ έτσι βρίσκουν και τα παιδιά μια ισορροπία. Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Φυσικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια. Όλο ο καθένας να βοηθάει τον άλλον με τον τρόπο του. Αν φας λόγου χάρη κάτι πολύ γλυκό, θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό. Τρως, ας υποθέσουμε, πολλά σταφύλια, θέλεις και λίγο τυρί για να κόψεις τη γλύκα. Ή τα λάχανα, άμα είναι πολύ πικρά, δεν τρώγονται. Το λίγο πικρό όμως βοηθάει, όπως και το λίγο ξινό. Αλλά αν όποιος είναι ξινός λέει να γίνετε όλοι ξινοί σαν και εμένα, όποιος είναι πικρός λέει να γίνετε όλοι πικροί και ο άλλος που είναι αλμυρός λέει όλοι να γίνετε αλμυροί, τότε δεν γίνεται χωριό. Έτσι. Αυτές είναι, ας πούμε, οι παράλογες απαιτήσεις που κάνουν δυσκολισμένο τον άνθρωπο. Έτσι. Και τους συζύγους μεταξύ τους. Που ο καθένας θέλει τον άλλον στο καλούπι που τον έχει φανταστεί αυτός. Όχι, γιατί. Άστον, να είναι όπως είναι. Να τον αποδεχτείς όπως είναι. Επειδή εσύ είσαι αλμυρός, να γίνει και ο άλλος αλμυρός. Όχι. Νομίζω ότι έτσι θα ταιριάξει. Δεν θα ταιριάξει έτσι. Χρειάζεται αυτή η ποικιλία. Ο καθένας να κρατήσει το χαρακτήρα του, αλλά να τον εξαγιάσει. Βλέπετε και οι Άγιοι Απόστολοι πήγαν κοντά στον Χριστό μας. Και ο Χριστός μας δεν τους καλούπωσε να γίνουν όλοι το ίδιο, με τον ίδιο χαρακτήρα. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν θυμώδης, ήταν έτσι ορμητικός, ήταν ενθουσιώδης, ήταν αυθόρμητος. Ορμούσε, ας πούμε, και μετά έπεφτε. Δεν είπε ο Χριστός άλλαξε χαρακτήρα, αλλά εξαγίασε το χαρακτήρα σου. Και αυτή την ορμή σου να την δώσεις στον Χριστό και να αποκτήσεις ταπείνωση. Και την έμαθες στο τέλος την ταπείνωση μέσα από τις πτώσεις, ο Απόστολος Πέτρος. Ο άλλος ήταν ήσυχος, ο Θωμάς, ας πούμε. Δεν του είπε να γίνεις ορμητικός σαν τον Πέτρο. Έτσι, ο Θεός δεν μας καλεί να αλλάξουμε χαρακτήρα, αλλά να εξαγιάσουμε. Αυτό που είμαστε να το εξαγιάσουμε. Έτσι κι εμείς συνδεθήκαμε με έναν άνθρωπο στο γάμο. Δεν πρέπει να τον αναγκάσουμε να αλλάξει χαρακτήρα, να γίνει όπως νομίζουμε εμείς ότι είναι καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα. Άστον αυτό που είναι, απλώς αυτό που είναι να το αγιάσει. Δηλαδή τι θα πει να το αγιάσει, να το δώσει το Χριστό. Έτσι λέει, είσαι πολυλογάς, λέει ο Άγιος ο Πατήρ, είσαι Άγιος πολυλογάς. Θες να λες πολλά, λέγε, αλλά να λες για το Χριστό. να κάνεις και αποστολή. Αγία σε αυτό που έχεις. Έτσι, ο άλλος είναι σιωπηλός. Να γίνεις Άγιος σιωπηλός. Να σιωπάς και να προσεύχεσαι. Όχι να αφήνεις μέσα τον νου σου να πηγαίνει που να είναι. Πάνω σε αυτά μήπως έχετε κάτι. Τέλειωσε και αυτό το μικρό κεφάλαιο. Ότι στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού και η σοφία του Θεού. Λέγε Φώτη. Αλλά ο χαρακτήρας έτσι όταν λέμε να μην τον αλλάξει, να μην τον αλλάξει, αν είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι, ας πούμε, ενάντια στο Θεό. Στο εκεί είναι, ναι. Αν είναι κάτι αρνητικό για το Θεό, δηλαδή αντίχριστο, αντιχριστιανικό, εκεί πρέπει να το αλλάξει βέβαια. Είναι ο άλλος μέθησος, ας πούμε. Έτσι να πεις. Να είσαι Άγιος Μέθησος. Πρέπει να σταματάς να μεθάς. Δεν γίνεται. Ή και πιο λίγο... Ή να μεθάς με το κρασί του Χριστού. Αυτό, ναι. Λιγότερο σοβαρά, ας πούμε, όπως αυτά αρέσκεια και λοιπά. Ή και αυτό σοβαρό είναι. Όλα σοβαρά είναι, να ξέρετε, γιατί είμαστε απομακρυνόμενοι από το Θεό. Όλα. Και το παραμικρό δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Γι' αυτό αρέσκεια, βέβαια. Πρέπει να γίνει Θεία αρέσκεια. Έτσι, να νοιάζει πως θα αρέσει στον Θεό, όχι πως θα αρέσει τον εαυτό σου. Να στολιστείς, αλλά με τις αρετές. Έτσι, είναι ο άλλος ευαίσθητος, ας πούμε. Πληγώνεται με το παραμικρό, κλαίει με το παραμικρό, έτσι, καταθλίβεται. Δεν σου λέει να γίνεις πέτρα, να γίνεις ντουβάρι, ας πούμε. Αλλά να γίνεις Άγιος ευαίσθητος. Να κλαίς για τις αμαρτίες σου, να κλαίς από αγάπη για τον άλλον, όχι από αγάπη αρρωστημένη στον εαυτό σου, για τον εαυτό σου. Και ένας τέτοιος άνθρωπος ευαίσθητος, ας πούμε, μπορεί να προοδεύσει πολύ πνευματικά. Όταν αυτή την ευαισθησία την κατευθύνει στον Θεό και τη δώσει στον Θεό. Αλλιώς θα βασανίζεται πάρα πολύ. Ναι, βασίλει. Okay. Τα δίνω γνώση, πήγα μερικά ζευγάρια από διαφορετικούς πραγματικούς. Εκεί πέρα πώς γίνεται η πραγματική ζωή. Το έχω πάρει πράγμα. Γίνεται, εντάξει, κατ' οικονομία γίνεται, τι να κάνουμε. Αλλά δεν πάει τόσο καλά το πράγμα, όσο όταν υπάρχει ο ίδιος, όταν είναι κοινός. Πηγαίνει και στον άλλο πνευματικό, παίρνει συμβουλίο. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, ναι. Όταν υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να λυθεί μεταξύ τους, μπορεί να πηγαίνουν στον ένα από τους δύο και να ακολουθούν τον ένα από τους δύο. Έτσι, γιατί αν ο ένας πάλι ρωτάει τον ένα και ο άλλος τον άλλο, πάλι θα γίνει μπέρδεμα. Δεν πρέπει να κάνουν υπακοή και να έχουν το ένα πνευματικό του. Είναι καλύτερο, είναι καλύτερο αυτό να συμφωνήσουν και να πάνε τελικά στον ένα. Έτσι είναι. Έτσι είναι καλύτερο. Και ακόμα πιο καλό είναι να επιλέγεις αυτούς που τους λένε αυστηρούς πνευματικούς, που δεν ισχύει αυτό, το έχουμε πει και άλλη φορά. Υπάρχουν πνευματικοί που σε θεραπεύουν και πνευματικοί που δεν σε θεραπεύουν. Κακά τα ψέματα. Και αυτοί που τους λένε αυστηρούς είναι σε αυτοί που σε θεραπεύουν. Κατά ψέματα. Ο άλλος ο λεγόμενος χαλαρός και εύκολος, πολλές φορές δυστυχώς δεν θεραπεύει. Και όταν ο άλλος έχει καρκίνο και του λες πάρε ασπιρίνη, δεν βγαίνει ο καρκίνος με την ασπιρίνη, πώς να το κάνουμε. Πρέπει να κάνεις βαθιά τομή, η οποία πονάει λίγο, αλλά θεραπεύει. Αφού στην εξομολόγηση ο πνευματικός ομιλεί καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται ο ένας να μιλάει το άλλο? Υπάρχουν και πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα, δυστυχώς. Δεν το λέω εγώ, το λέει Άγιος Σημαίων, είναι στο λόγος. Πριν 1000 χρόνια, διαβάστε να δείτε. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μαγικά να έρθει. Επειδή είσαι πνευματικός, δηλαδή σου διάβασε ευχή, άρα θες, δεν θες, θα πεις αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα. Όχι. Άμα δεν θες, δεν θα τα πεις. Κατάλαβες, το Άγιο Πνεύμα συνεργάζεται μαζί σου. Και αν ο πνευματικός δεν αφήνει το Άγιο Πνεύμα να μιλήσει μέσα του, ας πούμε, ή και αν μιλάει δεν το ακούει, και λέει τα δικά του, έτσι. Φυσικά δεν μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι καταργεί το μυστήριο ένας άνθρωπος. Και καταργείται, βέβαια. Δεν λειτουργεί το μυστήριο. Η άφεση λειτουργεί, παίρνεις άφεση, αλλά δεν θεραπεύεσαι, έτσι. Όταν σου διαβάσει ευχή, με τη δύναμη της ιεροσύνης που έχει, σε συγχωρεί, έτσι. Φεύγει η ενοχή, αλλά δεν έρχεται, δεν φεύγει θεραπεία, δεν έρχεται θεραπεία, έτσι. Γιατί αμέσως μετά θα τα ξανακάνεις. Δεν σου δίνει τα φάρμακα, δηλαδή, τα κατάλληλα. Που στην πορεία ο άνθρωπος θα το διαπιστώσει και θα αλλάξει. Αμέσως το διαπιστώνεις. Μακάρι να αλλάξει. Να μην εφησυχάσει και σου λέει καλά είναι. Αν ειλικρίνει τον εαυτό του θα το δει. Είναι εύκολο. Ότι καίγεται από τον πυρετό, δηλαδή, φαίνεται το πράγμα. Θέλω να πω κάτι που είπε ο Γιώργος Παΐσιος, είπε το κακό ρεύμα του κόσμου. Μέχρι τώρα που όλοι ο Γιώργος Παΐσιος και Άγιος Άγγλος είναι Άγιος Άγγλος, αυτό που είπε μου φάνεται λίγο ξύλο. Σκληρό θα το έλεγε κάποιος. Τελικά... Το ρεύμα του κοσμικού φρονήματος εννοεί, έτσι. Όχι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί. Έτσι. Οι διεφθαρμένοι δεν είναι. Αλλά το φρόνημα το κοσμικό είναι έχθρα εις Θεών, πως λέει και ο... και στο Ευαγγέλιο. Όποιος είναι να γίνει φίλος του κόσμου, λέει, γίνεται εχθρός του Θεού. Το κοσμικό φρόνημα είναι αυτά τα βασικά τα τρία πάθη, έτσι, φιλιδονία, φιλαργυρία και φιλοδοξία. Που όλα πηγάζουν τη φιλαυτία. Να δείτε στον κόσμο αυτά τα τρία πάθη κυβερνάνε τους ανθρώπους. Η αγάπη για τα λεφτά, για τις ειδονές και για την δόξα. Πώς θα δοξαστούμε, πώς θα φανούμε, πώς δεν θα μας θίξουνε, πώς θα καθίσουν αξιοπρέπειά μας, έτσι, πώς θα κάνουμε περιουσία, λεφτά, αυτοκίνητα και πώς θα... Αξιοπρέπεια, πώς θα περάσει καλά. Έτσι. Έξω και οι ευχές, να περάσει καλά. Έτσι. Κατ' εξοχήν ευχή, ξέρετε ότι λέει η γλώσσα, μας εκφράζει, εκφράζει την ψυχή μας, έτσι. Να περάσει καλά. Τι είναι αυτό? Φιλιδονία. Να ικανοποιήσεις τη φιλιδονία σου. Αυτό είναι να περάσει καλά. Μου πείτε τι εννοώ να περάσει καλά πνευματικά, έτσι. Να περάσει καλά σαρκικά εννοώ. Να καλοφάς, να καλοποιείς, να κοιμηθείς και τα άλλα. Πώς είπες, κάτι ρώτησες. Την αξιοπρέπεια όμως, εντάξει, σε κάποιες φάσεις πρέπει να την κρατάμε. Ενώ με το κοσμικό πνεύμα την αξιοπρέπεια. Η οποία είναι ένας εγκεκαλυμμένος εγωισμός, έτσι, η κοσμική, την κοσμική αξιοπρέπεια. Υπάρχει εγωισμός και αξιοπρέπεια, δεν είναι αντίθετα. Όχι, δεν είναι αντίθετα. Στο βάθος σας είπα, είναι συγκεκαλυμμένος εγωισμός το που λέει ο κόσμος αξιοπρέπεια. Έτσι, αν δείτε, ας πούμε, το πνεύμα των Αγίων, θα δείτε Αγίους, ας πούμε, που αυτοεξευτελιζόντουσαν. Θα πεις πώς το κάνει αυτό, πού είναι η αξιοπρέπεια του. Έκανε τον τρελό, ας πούμε. Γύριζε ρακένδυτος, ενώ ήταν ηγούμενος, βρώμικος. Και το βάζει, έπιανε τη μύτη, ώστε δεν ήθελε να τον πλησιάσει. Λες, γιατί το έκανε αυτό, γιατί καταράκωνε έτσι την αξιοπρέπειά του, ας πούμε. Ναι. Όλα αυτά έχουν έννοια, γιατί μέσα από αυτό την άκρα ταπείνωση, έτσι τραβάς τη χάρη του Θεού. Όταν ο άλλος εξευτελίζει, έτσι, σε αδική, με οποιοδήποτε τρόπο. Λέει η Εκκλησία τι να κάνουμε, έτσι, και ο Χριστός το λέει. Στο Πάτερ ημών το λέμε κάθε μέρα. Άφεση μην το οφειλήματος και εμείς αφήνουμε τις οφειλήτες ημών. Δεν σου λέει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Έτσι, τι σου λέει, να αφήσεις τα οφειλήματα στον άλλο. Όταν αδικούνται και άλλοι θα μιλήσεις, τότε θα μιλήσεις. Για χάρη της αγάπης. Έτσι, όταν εξευτελίζονται οι άλλοι, τότε εκεί πρέπει να μιλήσεις. Όταν εσύ ο ίδιος εξευτελίζεσαι, ο Χριστός δεν εξευτελίστηκε. Πάνω στο σταυρό. Εκεί κι αν δεν εξευτελίστηκε. Διαμαρτυρήθηκε, μίλησε καθόλου. Τίποτα. Όταν όμως ο πατέρας αδικείτο στο ναό, θυμάστε, τι είπε, μη πείτε το οίκο του πατρός μου, οίκο μπορεί, και τους έβαλε ως έξω. Γιατί, αδικείτο ο πατέρας. Όχι για τον εαυτό του, για τον πατέρα, θύμωσε, αγανάκτησε, με ιερή αγανάκτηση. Και τους πέταξε έξω. Και τα ζώα και τα τραπέζια με τα νομίσματα. Αλλά όταν αδικείται ο ίδιος, δεν μιλούσε. Του λέγανε είσαι φαγάς και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Δεν μιλούσε. Έτσι. Και αν κάποια στιγμή μίλησε, μίλησε πάλι για χάρη της αγάπης των άλλων. Όταν το χτύπησε, ας πούμε, εκείνος ο δούλος, τον εράπησε τον Πιλάτο μπροστά, στον αρχιερέα. Έτσι, και του λέει, δεν τρέπεσαι έτσι να μιλάς στον αρχιερέα. Και του λέει, αν είπα κακός, πες μου τι κακό είπα. Αν μίλησα καλό όμως, γιατί με χτυπάς. Γιατί το έκανε αυτό, για χάρη της αγάπης, για να βοηθήσει αυτόν που τον ράπησε, να έρθει σε συνέστηση. Όχι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αν ήθελε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, θα κατέβαζε έναν άγγελο και θα του έκοβε όλο στα κεφάλια. Είναι πολύ απλό. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός από καμιά, ας πούμε, ανθρώπινη υπεράσπιση και δύναμη. Αλλά ήταν πως είναι ο σαμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, όπως λέμε στην ακολουθία της Αγίας Πρόθεσης, όταν ετοιμάζει ο ιερέας το πρόσφορο, λέει ότι σαν ένα αρνάκι άμωμο μπροστά σε αυτόν που τον Κύριε, έτσι που τον κουρεύει, άφωνος. Έτσι παραδόθηκε ο Χριστός μας. Κάτι άλλο. Η τέλεια ζωή είναι αυτή που κάνει ο μοναχός, γιατί μιμείται τη ζωή του Χριστού. Γιατί στο παράδειγμα που αναφέρατε πριν σε ένα διάσαλος άλλο, να είναι αρκετό να γυρίζει και να κάνει τελείως ακραία πράγματα που ο Χριστός δεν τα κάνει. Ναι. Εκεί είναι ειδικό χάρισμα αυτό. Δεν είναι να το κάνουμε εμείς. Έτσι, αυτό το κάνουν αφού πάρουν ευλογία από τον Θεό και το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό. Έτσι είναι η άκρα ταπείνωση. Ο Χριστός μας έκανε κάτι πολύ πιο ακραίο. Έτσι, πολύ πιο ακραίο. Κατέβηκε στον Άδη. Κατέβηκε στον Άδη, δηλαδή κάτω από όλους. Κάτω από όλους, από όλους. Οι διαφθοί σαλοί κατεβαίνουν πάλι, αλλά όχι στον Άδη. Κοσμικά, ας πούμε, κάτω από όλους. Καλώς αυτός είναι τρελός, είναι δαιμονισμένος, ας πούμε. Είναι το κοινωνικό απόβλητο. Τα σκουπίδια της κοινωνίας. Λοιπόν. Αλλά πάλι δεν κατεβαίνει στον Άδη. Εκείνος που ταπεινώθηκε πάνω από όλους και ακραία, ακραία, ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Οι μόνοι του Χριστού το κάνουν. Το ρώτησα αυτό γιατί ο πολλής κόσμος μπορεί να σκανδαλιστεί με αυτό παρά να το μιλκίσει. Ίσως και ελάχιστοι μπορούν να το καταλάβουν την πράξη αυτή. Όταν έχει ευλογία από τον Θεό, δεν σκανδαλίζει μετά. Δεν σκανδαλίζει. Γιατί και ο Χριστός μας γυμνώθηκε, έτσι, εξευτελίστηκε πλήρως. Δεν σκανδάλισε όμως. Σκανδαλίστηκαν αυτοί που θέλουν να σκανδαλιστούν. Που ούτως ή άλλως θα σκανδαλίζονταν και σκανδαλίζονται πάντοτε. Και είτε τον βλέπανε να τρώει, σκανδαλιζόντουσαν. Και είτε να μην τρώει, πάλι σκανδαλιζόντουσαν. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού δεν σκανδαλίζονται με τους διαχριστώς αλλούς. Όπως δεν σκανδαλίζονται και με την άκρα ταπείνωση του Χριστού. Έτσι, μπορεί να κυκλοφορούν ερακαίνεται, ας πούμε, ο Χριστός δεν φορούσε τίποτα στο τέλος. Τέλειος εξευτελισμός. Έτσι, είναι μια μίμηση του Χριστού σε έναν πλήρη βαθμό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τελικά ξέρουμε ότι ήταν ο Θεός ο Χριστός. Ποιος να το ξέρει. Αυτά και το ξέρανε. Το καταλάβανε. Δεν λέει ότι με τα σημάδια που έγιναν μετά την Σταύρωση, έτσι που έγινε ο σεισμός, έγινε το σκοτάδι, υπέστρεφαν, λέει, τύφτοντες τα στήθη αυτών. Μετανιούσαν, έτσι. Χτυπούσαν τα στήθη τους από μετάνοια, γιατί σου λέει τι κάνανε. Σταυρώσαμε τον Θεό. Το καταλάβανε. Όσοι το καταλάβανε, όχι όλοι πάλι. Κάποιοι. Κάποιοι το καταλάβανε. Οι τελείως αμετανόητοι τι κάνανε, πληρώσανε και τους φρουρούς να πούνε ψέματα. Ότι οι μόνοι κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητές και κλέψαν το σώμα. Τόσο τυφλότητα, έτσι, τόσο αναισθησία. Βλέπεις τον άλλον 4 μέρες στον τάφο να ανασταίνεται, τον είδανε, έτσι, τον Λάζαρο. Και τι είπανε? Αντί να πούνε, για στάσου, αυτός ο άνθρωπος, πώς δεν είναι απλός άνθρωπος, πώς έκανε αυτό το πράγμα, ποιος το έχει κάνει μέχρι τώρα? Κανένας δεν το έχει κάνει. Τι είπανε, αντί να πούνε αυτό? Σκότωσε και τον Λάζαρο, λέει, γιατί πάει πολύ κόσμος τώρα στο Χριστό, μέσω του Λαζάρου. Τύφλωσε πλήρης, δηλαδή. Με απλή λογική είναι να το βλέπανε λίγο. Θα βγαίνανε σε ένα συμπέρασμα που θα πλησίαζε τον Χριστό. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερη η λειτουργία. Το μίσος, το πάθος, ο φθόνος, η ζήλια. Αυτό είναι. Απλώς δεν θέλω να είναι ο βασιλιά. Δεν θέλω να πήγε ο βασιλιά. Βασικά θέλω τον εαυτό τους. Αυτό θέλω. Και μέσα από τον βασιλιά να προβληθούν πάλι αυτοί. Και είδαν ότι ο Χριστός δεν τους εξυπηρετούσε τα σχέδια. Γιατί κήρυξε μια βασιλεία όχι του αιώνος τούτου. Οπότε και αυτοί δεν θα δοξαζόντουσαν μετά. Μέσα αυτού του Χριστού. Σου λέει, δεν μας κάνεις. Μας πήρες και την πελατεία μας. Μας πήρες τον κόσμο. Οπότε φύγε από την Εσύ. Ας να διαβάσετε το Μέγαρο Εξεταστή του Ντοστογεύσκη. Είναι ωραίο αυτό να το διαβάσετε. Είναι υποθετικό ότι ο Χριστός ξανάρχεται στη Σεβίλη, εκεί που ήταν η Ιερά Εξέταση. Και τον βρίσκει ο αρχηγός των ιεροεξεταστών. Αυτός που έκανε τις... έκανε τους ανθρώπους στην πυρά. Και τον πιάνει και τον συλλαμβάνει. Γιατί εκεί στη Σεβίλη όπως κατέβηκε ο Χριστός έκανε μια νεκρανάσταση. Οπότε ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Και δίνει εντολή και τον βάζουν φυλακή. Και πάει τη νύχτα στη φυλακή, είναι ένα συγκλονιστικό διάλογο που κάνει ο ιεροεξεταστής με τον Χριστό. Και του λέει, γιατί ήρθες? Είμαστε πολύ καλά χωρίς εσένα. Αύριο θα σε κάψω στην πυρά. Παρότι δεν το θέλουμε τον Χριστό. Δεν το θέλουμε. Γιατί δεν υπηρετεί τα πάθη μας. Γι' αυτό. Αλλά και αυτοί που το σταυρώσαν τελικά δεν είχαν καλοτέλος, ξέρεις, δεν είναι. Δεν είχαν. Πώς μπορεί να έχεις καλοτέλος? Ο Πιλάτος τι πέθανε, τι έπαθανε μετά? Όλοι ήταν με εκτρό θάνατο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τι έσαι, τον επικεφάλισε και έσαι, ναι. Πατέρ, πάνω στο σταυρό, ο Χριστός είπε συγχωρέστε, Θεέ μου, Πατέρ μου, είπε συγχωρέστε. Τώρα ο Θεός μπορεί να σου κοιμάται στο παράδεισο. Συγχώρεσε τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακόμα δεν έχουμε τελική κατάταξη. Έτσι, τελική κατάταξη είναι στη Δευτέρα Παρουσία και μετά. Ο καθένας προγεύεται ανάλογα με τη μετάνοιά του ή την αμετανοησία του. Ο Παράδεισος, έλεγε κάποιος, είναι γεμάτος με αμαρτωλούς. Θα είναι δηλαδή. Μετανοημένος όμως. Έτσι. Και πολύ... καλή εντός εισαγωγικών και παρθένοι θα βρεθούν στην κόλαση. Λόγω υπερηφανίας. Γιατί η μεγαλύτερη ακαθαρσία είναι η υπερηφάνεια. Από όλα. Αυτό που είχαν οι Φαρισαίοι. Έτσι, είχαν υπερηφάνεια και την ιδέα ότι είναι πάνω από τους άλλους. Και περιφρονούσανε. Θυμηθείτε τον Τελόνι και τον Φαρισαίο, έτσι, πόσο περιφρονητικά μιλούσε για τον Τελόνι. Γι' αυτό είναι κάτι εξοχήν που δεν αρέσει στον Θεό να περιφρονεί στους άλλους. Ο Άγιος Λάζαρος ήταν ο πρώτος επίσκοπος Κυπρού. Δεν ξέρω. Εκεί θέλω όμως νομίζω μια αγιογραφία που τον έχετε πάρει. Έτσι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εντάξει. Να κάνει προσοχή. Δόξα Πατρί και όχι για πνεύματι και ανήν και ή και σώμα στον Άγιο. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Γι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί μας. Αμήν.